گور غلیم پر دی غازی وار چی دی خطا نکڑے درو ماما خوران دی قدم نا دی پرشان نکڑے گور غلیم پر دی گور غلیم پر دی غازی وار چی دی خطا نکڑے درو ماما خوران دی قدم نا دی پرشان نکڑے گور غلیم پر دی ستا پولا سیما کردما دی عصر مغرور قاتل ستا پولا سیما کردما دی عصر مغرور قاتل پامکا و جانانا پامکا و جانانا چی نصرت ہیر دا مولا نکڑے درو ماما خبورا دی قدمونا دی پرشا نکڑے گورا غلیم پڑو دی گور غلیم پڑ دی غازی وار چی دی خطا نکڑے درو ماما خوران دی قدم نا دی پرشان نکڑے گور غلیم پڑ دی بیر ورن ڈاری کی غلامان دیر غلگرو دی بیر ورن ڈاری کی غلامان دیر غلگرو دی دغست غیرات دی دغاستا غیرت دی چیت ڈار لدی بلا نکڑے درو ماما خوران دی قدم نا دی پرشان نکڑے گور غلیم پڑ دی گور غلیم پڑ دی غازی وار چی دی خطا نکڑے درو ماما خوران دی قدم نا دی پرشان نکڑے گور غلیم پڑ دی دیر دی زور ولی دا شیطان اشنا مرتد غلیم دیر دی زور ولی دا شیطان اشنا مرتد غلیم دا چی ورسارتا دا چی ورسارتا دا خپل پاکی من سودا نکڑے درو ماما خوڑا دی قدم نا دی پرشان نکڑے گور غلیم پڑ دی گور غلیم پڑ دی غازی وار چی دی خطا نکڑے درو ماما خوران دی قدم نا دی پرشان نکڑے گور غلیم پڑ دی تندرش تو پانش گڑن دیش غرزنگونو کی تندرش تو پانش گڑن دیش غرزنگونو کی مشیپو نظار مشیپو نظر چیت دا سر او مال سپما نکڑے درو ماما خوڑا دی قدم نا دی پرشان نکڑے گور غلیم پڑ دی گور غلیم پڑ دی غازی وار چی دی خطا نکڑے درو ماما خوڑا دی قدم نا دی پرشان نکڑے گور غلیم پڑ دی اید تور غرونو مسافر بخ واڑما اید تور غرونو مسافر بخ واڑما هیر مین دی گرانا هیر مین دی گرانا چت تلی او ما پخلا نکڑے درو ماما خوڑا دی قدم نا دی پرشان نکڑے گورا غلیم پڑ دی گورا غلیم پڑ دی غازی وار چی دی خطا نکڑے درو ماما خوڑا دی قدم نا دی پرشان نکڑے گورا غلیم پڑ دی مونگ دا پرگنو یو لاروی دستر غازی کروان مونگ دا پرگنو یو لاروی دستر غازی کروان پامکا و الهاما پامکا و الهاما بل گمان بدی پرما نکڑے درو ماما خوڑا دی قدم نا دی پرشان نکڑے گورا غلیم پڑ دی گور غلیم پڑ دی غازی وار چی دی خطا نکڑے درو ماما خوڑا دی قدم نا دی پرشان نکڑے گور غلیم پڑ دی گور غلیم پڑ دی غازی وار چی دی خطا نکڑے درما مخ پاولا دی قدم نا دی پرشان نکڑے گور غلیم